अरे सुन भाई साधो, बोल रे माधो। सुन भाई साधो, बोल रे माधो। मौसम न कोई बहार जैसा, तूफान फूलों के हार जैसा, साजन कोई सितार जैसा, रागन कोई मल्हार जैसा। हीरा नहीं कोहे नूर जैसा, पर्वत नहीं कोहे दूर जैसा, पाती धूप लगे मुरझाए, ये रूप तेरा कागज की पाती धूप लगे मुरझाए। आ तुझको पलकों में रख लूं, डाल बाहों के साए। रूप गोरी तेरा पतंग जैसा, अरे अंग नहीं तेरे अंग अंग जैसा, रंग नहीं हो संग नहीं सजना के संग जैसा। जांच लिया परख लिया सोच लिया गौर किया, दिल भी देखे दिल वाले भी देखे, दिल नहीं देखा दिलदार जैसा। राजी भी देखे महाराजी भी देखे, पर देखा न सही सुहाना तेरी नींदों में खो जाऊं ये बनके मैं सपना सुहाना तेरी नींदों में खो जाऊं मैं प्यार की चांदनी में जी चाहे सो जाऊं क्योंकि दुख ना जुदाई की मार जैसा सुख नहीं दिल के करार जैसा यार नहीं कोई मेरे यार जैसा देखा न सैया हमार जैसा देखा न सैया हमार जैसा ना का नहीं कोई प्यार जैसा देखा न सैया हमार जैसा देखा न सैया